چې الله ذکر کې چې کشتی تک دی په دریاب کې او هغه هم د باد په زیره له آیات په دې کې خورا ډیر دلایل دي لکل صبار شکور لکل صبار د هر صبر کوونکي دپاره چې انسان صبر وکړي پله شکور شکرګزار دی الله عز وجل صبر او شکر خو نه ګرځي مر مؤمن وي کافر کله صبر درلودی کله په شکر د الله په دین ولی کافر دی چې د الله تعالی شکر ادا کولای معنا مؤمن سره چې په دغه کې سوچ وکي مؤمن چې دی دماغ کار کوي چې دا واقعي د رب العالمین کارونه دي دا د انسان قدرت مازی او سبب دی په کښې کې دوی وایسته کېږي خو هغه دی هغه د انسان قدرت سته سوج سمج سته هغه د کښتۍ ودرېدله دا الله تعالی خپل یو فعل دلته بیان کوي چې دا کښتۍ ما روانې کړې دي که زه باد ودروم دوی ولاړ دي بل فعل او یوبقهن ملاکاری دغه او یوبقهن دا په اوغه یوسکین باندې ورعتب دی چې که الله اراده وکړي ویل دا باد به ودري باره به دوی چې وبدرېږي او یوبق یا به هلاکهن دا کښتیان او یوبق یا به هلاکهن دا کښتیان دغه پر هغه یوسکین باندې ورعتب دی دلته اوس یو سوال واردېږي چې کښتۍ نو کله هلاکېدله کښتۍ خو یا تخکې دي یا اوسپنه ده سره چادران دي سره ټک وهلې دي نو دا بیا څنګه هلاکېږي نو دا دوه رقمه دی ملاقاري چې دغه د هلاک نسبت و دا کښتۍ ته یا مجازي دي کښتۍ یې ذکر کړې ده چې محل دي مراد یې ځینې هغه حال دي هغه خلک چې نو هغه خلک لکه موږ چې وایي یاره ماښام مو داسې مسته کټو خوړلې ده نو کټو خو هغه کبدرې دي چې هغه غوښ په کښې کې بند دي یا کټو خو بخار دیګ دی خو هغه ته ویل کېږي نو هغه دیګ ته خوړلی دي خو دغه دی دیګ ته نسبت ته خوراک کوي مراد چا په چا کې چا په دې کې کوم شی پراته دي بره و یاره داسې مستې ولې به یېږي نو ولو خو هغه دغسې غار دی دا رقم چې اوبه په کښې کې نو هغه خاوره به یېږي مځکه به یېږي مځکه خو چې اوبه ولاړې سي دلته دن نو خو مانا چا په واله کې کوم شی دی چې هغه اوبه دي هغه به یېږي یا ویناوې به یېدلې نو ناوه خو هغه چمک دی یا هغه پیپ دی کله به یېده خو اوبه په کښې کې به یېدلې نو دلته هم دا رقم دی چې الله کښتیانې هلاکوي مانا په کښتۍ کې چې کوم شی دی هغه هلاکوي چې انسانان یا سم دم را ولاړ سه مذاق دلته حذف او یوبق اهلهن او یوبق یا الله تعالی هلاکوي اهلهن د دا کښتۍ چې په دې کې دي نو بما کسبو بما په سبب سره د هغه کسبو چې دوی یې کسب کړی دغه دی الله وایي په کښتۍ کې سپاره دي ده چې کومې ګناوې شرکیات او کفریات کړي په کښتۍ کې الله وایي زه راته کېکه مره یې هلاک دا بیا څه رقم هلاکېږي الله وایي باد پر تېز کړم یا پله کښتۍ توپانیسې توپاني دغه ده چې په باد د باد سلی پر راسي پر مځکه خو مو د باد توپانونه لیدلي چې بره مټران هم په هوا کوي درختې هم د بېخه کاږي د بجلۍ کمبې هم هلته اخوا ته غورځي سړی اریان سي چې باد پر اوږدی ښه لګېدي دا اوس څه رقم باد دی نه یې دنیا تباه کې بربادي کوي دوی سونامي ورته وایي وایي د باد توپان رالی نو نو دلته هم پر کښتۍ چې توپان راسي توپاني سي بره غواړي سره دورې وایسته کړي نو الله وایي یا یې هلاکم خاوندان د دې کښتۍ ولې بېما کسبو په سبب د هغه چې دوی یې کسب کړي وو نو ګوره د الله تعالی دوه فعله ذکر سول هغه د کښتۍ بیدلو تګ بیا د هغو درول چې الله وایي درول یم زما په لاس کې په دې کې مستقل یم څوک نهسي راته ویلی چې دا دي ولې درول دي محاصره کړي دي باد پر بند سي بیا یې هلاک کول باد پر راتیز کړي پر دا بل د خوا راواړي ګرده خلک دا څونه کښتۍ دي اوس پیشرفته کښتۍ دي مګر په میاشت کې داسې میاشت نه شته چې دا دې غر کسوې نه وي دغه قاچاق باران چې اړي دا کښتۍ دي لنچونه دي چلوي ډوب به سي په سوه نه پر ادي په کښې کې غاښ کې خو الله وایي ما یې اراده کړې دی بېما کسبو یې ورسره ووایه چې دا چې په کښې سپاره دي خو ګرده هغه دي چې د اسلام ځغلي زه د کفر والا کې ته الله پاک دغه دی بېما کسبو یې ویلي دي که داسې ورته پام وایي دغسې نه غر کېږي او یو بق یا هلاکهن دا کښتیانې معنا خاوندان د دې کښتیانو چې په کښې کې دي بیا ما په سبب د هغه اعمالو کسبو چې دوی یې کسب کړی وو معنا چې کوم غلطۍ دي کړي وې کته نو د ګردو سزا یې دا غسوه الله وایي ویعفو عن کثیر ویعفو الله لا عفو کوي عن کثیر د ډېرو څخه په ډېرو لا نه دی رانیولی په ډېرو یې لا نه دی رانیولي ډېر د ګناو حساب لا پسې پاتې دی هغه به په آخرت کې ورکوي یا دا معنا سو چې په دنیا کې مې هم د هغو سزا نه ده ورکړې په آخرت کې هم لکه ده مخه چې عفو تېره سوله په دواړو کې مؤمن دي ګناهکاره دي د الله د اوامرو تښتېدلی دي په دریاب کې غرق شو الله وایي دا مې د لسو سزا ورکړه هغه نور لس چې دي هغه معاف دي دلې هم معاف دي هغه به په آخرت کې معاف شي الله بیا جنت ته بوځي یا دا دی چې په دنیا کې مې معاف کړي دي د هغو په ګناه مې نه دی نیولی د جلس په ګناه کې ښه سزا دغه سوه چې غرق شو د هلته مړ شو دا نور حسابه بیا هلته په آخرت کې کېږي په دوژخ کې بیا سزا ورله راورکړي نو ویعفو الله تعالی عفو کوي عن کثیر د ډېرو خلکو څخه نو ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا پس یا الله پاک وی وی علمون و پو بسی الذین اغ خلق یجادلون چه دی مجادله کهی جگره کهی فی آیاتنا پا آیاتو پا دلائلو کزمج یا پا داغ آیاتو که دا احکام دا قرآن دا قرآن کریم احکام بور توایه دی بدر توایه ملا سابتا پا چه خبری تا دنیا چه لیدلی ده و سرطه چه در رب العالمین کلام بر توایم ستا جواب داغ دی چه پا چه خبری خدا په قران خبر مې در توام هغه څنګه منې نو معنا هغه د کافر خبر چې دی هغه پر رښتلې دی املا صاحب ستا پر سترګو پر دی او واری دی تا جهان څه لیدلې دی دا د جهان رؤیت د قران مقابله وکړه چې معنا بالا قران بس ک چې په کتا جهان څه لیدلې دی تا خلق څه لیدلې یو سر تاشتانو څه لیدلې خو تم دغه انسانان لیدلې ک تا پیرانان او جبرئیل او میکائیل لیدلې خو تم نه دی لیدلې ا پرک مودا د امام مسلمانان انسانان لیدلې تا کوپر لیدلې دغه پرک مودي نو ته د کوپر لیدلې زما د پاره د دلیل په مقابله کې پیش کی چې ما کافران ولې د چین ته ولاړم هانګ کانګ ته ولاړم امریکا او جرمن ته ولاړم اوس نو پر ما د قران خبره تاثیر نه کوي خو ما امریکا لیدلې د نوم لاسه تا خو نه دی لیدلې امریکا که دایس په مضمون پویږي خدا په دغه مجلسو کې دغه رقم دي کنه دي چې ته د پیغمبر حدیث ورته وای ته د قران کریم آیات ورته وای دی وای بی بی سی دغه رقم وایله دی بی بی سی خبرم د بخاری د حدیث غشتلې د ام د قران غشتلې یا دی وای چې ملا سبتا خلق څه لیدلی ملا سبتا جهان څه لیدلی دي بس ملا سب دغه خپل میراق می لکوا انا په ماپس مراوز چې مارڅ کول په ما به کار نه لري زه پوښتنه د ارشد څخه دغه ځای علاقه کوي و یعلم انه په بس الذين اغ خلق یجادلون چې دی مقابله او جګړه کوي په آیات نه په آیاتو کې زموږ چې زموږ آیاتونه ورته وای دی مقابله په اغ کې چې خلق څه لیدلی په کوم خبره به پوسی ما لهم من محيص ما نست لهم دیلر من محیص ایچ دخلاسون زای محیص ده پناه زای بودی سریال تا زان خوندی که علاوه چیزی داغ سراتین کم پا دریاب که چی غرکه ومی دلتا دی پوست که بالا نجات لاری ولی علا را تا پا قهر دی پا آغا شیال ایونی ولن چول بی ما کسبو پا خپل کسبو عمال را تا که کرم او پا دریاب کنو دیدم تا مختلی چی پا داغ زای که یولا ولا کرا ورسی چی پر اربط ناری وی پر ار قبر چی ناری وی در رب العالمین پی سلا چی بیاراله بیای نا اولیا مقابله که ولیسی نی انبیا مقابله که ولیسی که دایس پا خبر پوسی دا لو تلا عذاب رو چی پر کیرو مطور اغیل دی نبیانو بیا دفع کری دی چی خیص نبی دفع دا اغیل ندا کری نو دلت علاوی دی بارا پویلی چی ما تا دخلاسون زای نسته ولی خو علا اغا دی دی را تنکی اغا شرکی خدایان چی در رو دالت دا پخبال تمخیجی بل زای مرشتی سپا قرآن که نو ویلی چون دی چی پا کشتی که سپارسی دلت نو خاص علا را ننگی چی علا را رسیر فیذا نجو الی البر اذا هم یشرکون چه دای مازی وچ تا وو تی برتا دای دی آقای شرک دی آقای کسر دا چاکا وله پا دریا که دای علاو تعالی تناری و بغاری وی علا دلتا دا غسی آقا تا وقتا بیان که وی دای خو مجادله پا آیاتو که کیه آقا خیا کار دی آقا خیا نمانه لی دلتا چه علای را تین که برا دلتا دای پییج و یا علم تورتا بجی پامی و یا علم علم بی راسی کلک با پوسی صوب الَّذِينَ آقا خالا یو جاجلون چه جگره که ول فی آیاتنا پا آیاتو که زمجدی جگره که دا مقابله کی دی پا کم خبر پویج ما لهم ما نست لهم دیلر من محیسن هیچ زاید پنا هیچ زاید خلاصون چه زدی خلاصم آنو چه پایدا نو پا داغ آیاتو که چه داوست دو دیرش درو دیرش چلور دیرش پینزد دیرش داغ آیاتون چه مداوست را او ویل داغ و من آیاته الجواری فی البحر کل علام سبیادر داغ زه پا دی که کم شی ملاقاری بیان که دا علاو تعالی استقلال چ الله په د خپل افعال کې دغه مستقل ذات شتي روانه یي څوک راګر ځوي نشي کې و درول څوک روانه وای نشي کاله تعالی پر د بل را اړول چې باجه پر تیس کې خلک په خپل عمل را ټینګ کړ ام څوک خلاص وای نشي عذاب ورلر ورکی دلته ول برخ د خلکو سر خلاصيږي چې الله قادر مطلق ذات دی ولکه می څوک ځنی خلاص کې محیس باندې خبره وستاده و درده نو هغه مطلب چې موږ ویلې وو چې د الله یکتاوالی او وحدانیت پا ذکر ده صفاتو او پا ذکر ده افعالو صفات دلتا پا جزه که یه اول صفات ذکر سو ده پرون ده اغا آیات ده ویشتم آیات ده چرا ونسی ترجیزه او ده علا ده مستقل افعال ده علا ده مستقل تصرف پشیانو که ده ذکر سو کشتی غچه نمونه ور تا پیش کرد ده اغا وقت مطابق نو کشتی چون لکه غرون و دوغن کشتی جه لا ده علا تصرف پکشی که چلیر دا څه چې پوهان انسانان په کښې کې سپاره دي د الله تصرف په کښې کې چلیږي الله وایي دغسې راچنګ کړم دغسې محاصره کړم چې دی په خپله په دماغ کې